Ik heb de indruk dat veel mensen echt wel het gevoel hebben van ik moet echt volledig opnieuw beginnen. En dat er zo voorbij wordt gegaan aan ja, de talenten, zoals je zegt, de rollen die iemand in het land van herkomst had, ja, de persoonlijke geschiedenis. Eigenlijk is het migratie doorbreekt die geschiedenis, maar er is niet het punt nul doordat je migreert. Want we hebben zo wat gefocust op nieuwkomers, maar anderzijds doen wij ook nog wel projecten met mensen die een migratiegeschiedenis in de familie hebben. Mensen die op zoek gaan naar hun wortels of die eigenlijk hun familiegeschiedenis niet kennen of dat zo een potje dat heel erg is toegedekt geweest en het is niet interessant en als je het vraagt, wil niemand erover praten of de vraag wordt niet gesteld of de ouders of de grootouders gaan het gesprek uit de weg of het is een te pijnlijk gesprek ook, want het zijn ook veel trauma's die mensen met zich meedragen, om daar ook te proberen aandacht voor te hebben. Want inderdaad, wortels worden, ja, ze zijn er altijd, ze kunnen doorknipt worden, maar ja, ergens zitten ze er toch nog altijd en merk je hoe belangrijk dat voor mensen is om op een gegeven moment toch die vraag. Daar antwoorden op te proberen zoeken. En dat ook wel erkenning geeft van, want als je je verhaal opzoekt en het krijgt een plaats ergens, of je mag het vertellen en er wilt iemand naar luisteren, dat geeft zoveel erkenning aan wie dat je bent en wie dat je mag zijn in de samenleving. En ergens geeft dat je dan ook weer wortel. Van, ik vertel hier mijn verhaal en oké, mijn verhaal heeft met hier en daar te maken, maar het mag er wel hier zijn.